Du lytter til reporterne. Vi giver dig de største historier, insisterer på svar og udstiller de halve sandheder. Din vært er Cecilie Lange. Hans Davidsen Nielsen, velkommen til. Tak for det. Du er gravejournalist, ansat hos Politiken igennem 19 år. Tidligere Weekendavisen og Jyllandsposten. Sidste år modtog du Publicistklubbens dokumentarpris. I dag, der er du gæst her hos reporterne, fordi du er aktuel med en ny bog, Spiroen blandt venner, hedder den. Men måske mest af alt, fordi du nu står frem og siger, at du er overbevist om, at dit navn står i sigtelsen mod tidligere FE-chef Lars Findsen, som jo er tiltalt for at røbe statshemmeligheder. Ja. Det betyder også, at du potentielt kan indkaldes som vidne i sagen mod Lars Findsen, en mand, du jo ofte har talt med og brugt flere gange i forbindelse med dit arbejde som kilde. Mm. Hvis en domstol en dag siger til dig, måske inden for den nærmeste fremtid, at du skal bryde din kildebeskyttelse og fortælle, hvad du ved om den her sag mod Lars Findsen. Hvad gør du så? Så kommer jeg ikke til at sige noget andet end, at jeg har den her kildebeskyttelse, og uanset hvad, så kan jeg ikke løbe fra den. Er du klar til at ryge i fængsel, når du holder fast i det? Ja. Må jeg spørge dig, om du har familie? Det har jeg. Voksne børn, men jeg har familie, ja. Hvad siger de til, at du kan svare så kategorisk på det spørgsmål over for mig? Jeg tror, mine døtre har været inde på det flere gange, og de tror sådan set ikke rigtigt på, at det kan blive til virkelighed. Og det er jeg måske i virkeligheden også svært ved selv at forestille mig, fordi det her med at fængsle journalister i Danmark, det er jo alligevel noget, som man meget bekendt ikke har gjort i nyere tid. Så måske er det mere realistisk, at jeg forbøder, men om den her situation overhovedet opstår, er jeg faktisk lidt i tvivl om selv, fordi spørgsmålet er, om man kan gennemføre den her retssag, når det kommer til stykket. Mm. Hvad mener du med det? Jeg mener, at det her med, at vi står overfor, der er jo virkelig, virkelig mange principielle aspekter af den her sag, som vi kan komme ind på, men et af de virkelig principielle aspekter er, at der jo er lagt op til fra anklagemyndighedens side, at ikke alene skal anklageskriftet være hemmeligt, retssagen skal være hemmelig, vidneafhøringerne skal være hemmelige, dommen formentlig også mod Lars Findsen skal også være hemmelig. Og spørgsmålet er simpelthen om domstolen, og det her kommer jo til at gå helt til tops, vil jeg tro, vil acceptere det. Men lad os nu se, men hvis den der dag opstår, så vidner eller så går jeg selvfølgelig i retten, men kildebeskyttelsen, medmindre man sidder inde med nøglen til palmemordet eller noget andet, eller ved, hvad en pædofilring, hvem der står bag den, så kan man ikke bryde den som journalist under nogen omstændigheder. Inden vi går videre med det her interview, så lad os lige prøve at få et kort oprids af den her ret komplicerede sag. Da chefen for Forsvarets Efterretningstjeneste, Lars Findsen, landede i Københavns Lufthavn i december sidste år, blev han anholdt og fængslet for landsforræderi. Årsagen? Jo, han skulle angiveligt have lækket højt klassificerede oplysninger, altså statshemmeligheder, og have videredelt fortrolige oplysninger til pressen. Oplysninger, som ifølge PET kan forvolde Danmark eller landene i EU eller NATO alvorlig skade. Det var kulminationen på en historisk efterretningsskandale, der trækker tråde til toppen af den danske regering, og som har ført til sigtelsen af den tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen. Forud for det skal vi tilbage til den 24. august 2020. Her rejser tilsynet med efterretningstjenesterne en hård kritik af Forsvarets Efterretningstjeneste. På baggrund af den kritik hjemsender daværende forsvarsminister Trine Bramsen medarbejdere fra Forsvarets Efterretningstjeneste. Så Findsen hjemsendes som følge af tilsynets kritik. Her bliver han aflyttet og efterfølgende fængslet. Men Findsen løslades efter 71 dage. Østerlandsret har torsdag eftermiddag løsladt spionchef Lars Findsen. I slutningen af juni i år rejser flere politikere og Lars Findsen selv en kritik over, hvordan sagen er blevet fremstillet. Blandt andet fordi myndighederne på politiske briefinger har fremlagt meget private oplysninger om FE-chefen, som ikke har noget med straffesagen at gøre. For eksempel har den øverste PET-chef Finnborg Andersen sagt, at Lars Findsen dyrker SM6. Lars Findsens hjem har været totalt overvåget, og derfor har det været muligt at få fat i sådan nogle oplysninger. Men det efterlader os nu med flere spørgsmål, end vi har svar. Hvem besluttede at hjemsende FE-ledelsen, da tjenestens tilsyn kom med en hård kritik? Og hvem besluttede efterfølgende at indlede en storstilet overvågning og derefter anholde og sigte Lars Findsen? Alle kan nok blive enige om, at den her sag den er fuldstændig vild og nok også helt uden fortilfælde. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at begynde med at dykke ned i, hvad den betyder for dig. Fordi jeg ved jo, at den blandt andet har betydet, at du har været nødt til at mødes med nogle af rigets mægtigste mænd, som du siger, ude i en skov af frygt for aflytning. Ja, altså man kan jo sige, både for mig og mange andre journalister har den her sag jo haft meget, meget håndgribelige konsekvenser i den forstand, at kilder, som vi før kunne få i tale, kan vi ikke længere få i tale. Altså, jeg har jo dækket det her område med efterretningstjenester i rigtig, rigtig mange år, og også tidligere har skrevet andre bøger om det. Og på den baggrund har jeg jo haft forholdsvis gode kilder i den her verden, selvom det er svært at få kilder. Men man må bare konstatere, at der ligesom er et før og efter anholdelsen af Lars Findsen, at det har skabt en frygt blandt de kilder, vi normalt har kunnet bruge, som gør, at de ikke vil tale længere, og det forstår man jo sådan set godt. Så det vil sige, at i det omfang, vi overhovedet kan få kilder i tale, så skal det foregå under nogle helt andre omstændigheder. Og det er jo også klart, at jeg synes, at det er virkelig tankevækkende, at både på min avisredaktion, formentlig også her og alle andre mediehuse, der er vi begyndt på det her med at lægge vores telefoner væk, når vi holder møder, og det har vi jo virkelig ikke været vant til i Danmark. Altså det har jeg i hvert fald været vidne til et par gange, at ja. Der er nogle unavngivende personer på den her station, som lader deres telefoner ligge ja. Uden for et rum, hvor der måtte blive holdt en eller anden form for møde, som jeg selvfølgelig ikke er en om noget om, hvad handler om. Ikke? Har jeg ret, hvis jeg antager, at du ikke vil fortælle mig, hvem du har mødtes i den her skov med? Ja, altså det kan jeg lige så godt sige up front, sådan, så folk lige så godt ved det, at hvem nu skal jeg det vigtigt at betone, at det er jo ikke kun mig, altså jeg har jo haft samarbejdet med om den her sag med flere andre kilder. Og det er også, men, altså, det er helt i orden. Ja, så det jeg kan sige, og, altså til at begynde med, sådan, så vi ikke ligesom skal blive ved med at dykke ned i det, selvom det selvfølgelig er relevant nok, det er, at hvem vi har talt med, og hvem vi ikke har talt med gennem de seneste 2 år, det kan jeg ikke komme ind på. Kan du komme nærmere ind på, hvor højtstående de her mennesker er, som du for eksempel har mødt i en skov? Jamen det er helt klart jo, at når jeg taler med folk i forbindelse med dækning af den her sag, går jeg jo ikke til folk, der er irrelevante, eller som befinder sig, eller politiske kommentatorer, eller folk, der er irrelevante for sagen. Så det er jo folk, der er på højere og lavere niveau, men som på en eller anden måde ved noget om den her sag. Og så er det jo lidt det her med at lægge små brikker sammen, så man til sidst kan tegnes et billede af det. Prøv alligevel at tage os med ud i den her skov, fordi det lyder jo som noget, man ser på film. Helt konkret. Du sætter dig ud i din bil, måske, holder et eller andet sted ved en unavngiven skov, og hvad sker der så? Altså, de der møder, som jeg har haft, altså, det er svært at komme ind på, ikke også? Men jeg kan bare sige så meget, at det her med, at når jeg har talt med folk, så er det jo i hvert fald helt stensikkert, at det ikke foregår i telefonen længere. Det har man jo tidligere kunnet. Det er i hvert fald helt udelukket. Så telefonen bliver liggende? Telefonen bliver lagt. Og derhjemme eller i bilen? Ja, altså jeg er begyndt tit, når jeg taler med kilder, så tager jeg simpelthen ikke længere min telefon med. Nej. Hvordan aftaler du konkret, hvor I skal mødes hen i skoven, for eksempel? Altså det er bare for at blive helt klog på, hvordan i alverden gør man det i 2022, altså mødes ude i en skov, ikke? Ja, men altså man kan jo godt have de her møder, hvor man ligesom siger, at man aftaler et tidspunkt, hvor man kan mødes, og derfra så ligesom bevæger sig ud i naturen, havde jeg nær sagt, ikke også? Men altså det her, altså det man skal lægge i det, det er jo også, at i tiden efter anholdelsen af Lars Findsen, der var folk i højeste alarmberedskab, og nogle mennesker på et niveau, så I ikke drømmer om det. Altså, og derfor er det jo også det, at tit har vi jo også diskuteret, også med kilderne, det absurde i os, ligesom i Danmark, at det skal være på den her måde. Og noget af det kan jo i virkeligheden være paranoia, for man kan jo ikke vide, om der har været en overvågning, men man kan i hvert fald sige, at den her angst for at tale har i hvert fald bredt sig. Men det er svært for mig at komme det meget præcist, fordi at man skal jo ikke tage fejl af, at det er jo alvorlige ting, der står på spil i den her sag. Altså det er jo virkelig, at folk risikerer at komme i fængsel. Du har jo gennem en længere tid hørt forlydende om, ved jeg, at dit navn skulle stå i den her sigtelse mod Lars Findsen, der er sat tiltale for at have røbet statshemmeligheder, til i hvert fald to journalister. Ja. Hvordan ved du, at du er en af de her to journalister? Jeg har længe hørt forlydende, det har jeg faktisk gennem længere tid, men ikke haft sikre nok beviser for eller kilder til, at jeg ville ture og gå ud med det. Mm. Så for et par moment, jeg sad og skrev, fordi nu har jeg jo været væk fra avisen nogle måneder, fordi jeg har brugt 3 måneder på at skrive den her bog, der blev jeg ringet op af et medie, som spurgte mig decideret, om jeg var opmærksom på, at mit navn stod i sigtelsen. Og de lavede en stor, ja, eller det kan jeg jo lige så godt sige her, det var Berlingske, der ringede til mig og spurgte, om jeg var klar over, at mit navn indgik i sigtelsen, og så sagde jeg, at det vidste jeg godt, eller det havde jeg godt hørt forlydende om, men at det var ikke noget, jeg kunne bevise. Og i forlængelse af den historie, og også i forbindelse med nu, at der er rejst tiltale, hvor det også indgår det her med, at der er 2 journalister, så har jeg tilsammen fået så gode kilder på den her sag, at det er jeg overbevist om, at det er sådan, det forholder sig. Men hvis det, du spørger om, det er, har jeg tiltale? Det har jeg ikke. Og jeg ved faktisk heller ikke, hvad tiltalen mod mig går ud på. Altså, eller nej, undskyld ikke. Det er forkert, for jeg er jo ikke tiltalt for noget. Men hvad der står i anklageskriftet, nej, det ved jeg ikke. Nej. Hvem er den anden journalist? Det vil jeg ikke sige. Men du ved det godt? Ja. Hvordan kan det være, at du ikke vil sige det? Fordi at kildebeskyttelsen for journalister er det helligste af alt. Ligesom det øvrigt er inden for efterretningsvæsenet. På den måde minder de to verdener meget om hinanden. Du søger og vedkommende, synes jeg, skal, hvis vedkommende en dag, journalist, har lyst til at træde frem selv, så skal det være vedkommendes beslutning, ikke min. Har I talt om det? Jeg kan ikke komme det nærmere. Det er bare fordi, dit udgangspunkt i forhold til den her sag, det er jo også, at du er bange for lukketheden. Mm. Du går selv ud nu og siger, jeg er den ene. Du søger åbenheden. Ja. Vil ikke være en fordel, hvis det andet navn kom frem, også hvis du kunne bidrage med det? Jo, men ved du hvad, det her med journalistik, ikke også, det er jo, at ting er fremadskridende, ikke også? Jeg har længe gået rundt med og har haft en forlydende og en fornemmelse af, at jeg var den ene, og det har jeg ikke brugt til noget før nu, fordi at nu synes jeg, i forbindelse med, at jeg har skrevet den her bog, så kunne jeg lige så godt i virkeligheden gøre en dyd ud af nødvendigheden, før det en dag kommer frem, at det er mig. Og jeg synes bare ikke, at det skal være min beslutning, om en anden journalist skal træde frem. Mm. Det mener jeg bare ikke, fordi at jeg respekterer, at der er nogle hensyn, som gør sig gældende i forhold til andre journalister. Så det kan man være uenig at sige, at hvorfor får man ikke bare det frem på bordet, men det er min vurdering, at det ser jeg ikke som min opgave. Jeg arbejder jo her på 24/7, ikke? Vi er på Pilestræde lige nu. Vi sidder i Berlingske Hus. Berlingske er lige at tage sin under, ikke? Tror du, jeg kender den anden journalist? Det ved jeg ikke. Jeg har været inde på chefkontoret i dag og spørge min chef, om han synes, at det var en god idé, at jeg spurgte dig. Kan det være Simon Andersen, der er den anden? Ja, det sagde han ja til. Han sagde, det ville da være sjovt, at du prøvede at bruge i det. Ja, men altså, hvad tænker du om det? Jeg tænker, at lige så snart vi bevæger os ind i noget af den karakter, så kan jeg ikke sige noget. Altså, og det er muligt, at andre journalister vil se anderledes på det, men når det gælder alt, hvad der handler om kildebeskyttelse og den type af oplysninger, så går jeg ikke ind i det. Mm. Og det er jeg ked af, men jeg vil simpelthen ikke bevæge mig videre ind i det spor omkring hvem den anden journalist måtte være. Altså, det synes jeg ikke tilfælder mig. Det forstår jeg sådan set også. Ja. Det forstår jeg sådan set godt. Ja. Vil du synes, at det var en fordel, at vedkommende, med det du nu har været igennem, stod frem og sagde, jeg er den anden? Det synes jeg, vedkommende skal gøre op med sig selv. Altså, det er ikke min. Det anser jeg ikke for at være min opgave at rådgive eller sige noget om det. Det må være op til vedkommende selv. Og derfor kommer jeg ikke til at gøre noget ved det. Fordi det er jo ligesom lige så. Problemet med kildebeskyttelsen er, at hvis du først bevæger dig ned ad den sti, ikke også, så ender det jo med, at kildebeskyttelsen ikke den forsvinder, og at vi ikke får nogen kilder. Det er jo det, der er perspektivet. Der er jo en grund til, at man har kildebeskyttelse. Det er jo fordi, at der af og til er meget, meget vigtige oplysninger, som man kun kan få ved at love folk kildebeskyttelse. Jeg kan give et konkret eksempel. For 5 år siden fik min kollega Carl Emil Arnfred på Politiken og jeg et tip om, at Inger Støjberg var blevet advaret om, at det ville være ulovligt at tvangsadskille alle asylpar, unge asylpar. Det førte sidste år til, at Inger Støjberg blev dømt ved rigsretten og fik 2 måneders ubetinget fængsel. Den sag starter med, at vi får i dybeste fortrolighed nogle oplysninger fra embedsmænd. Hvis de på nogen måder havde haft en mistanke om, at ting kunne være under overvågning, så havde de aldrig leveret en oplysning af den karakter, fordi alene risikoen for, at det kunne afdækkes, de satte jo på en måde deres karriere på spil, og der blev sået enormt meget tvivl om i starten om, at det hun var ikke blevet advaret, altså hele den borgerlige lejr slog ring om. Og det, synes jeg bare for mig, illustrerer, hvor vigtigt kildebeskyttelsen er, og hvorfor det er så helligt, og hvorfor den her sag har så store principielle betydning for frie mediers ret til at være og kunne eksistere. Og apropos det, ikke? Ja. Så kunne jeg godt tænke mig at spørge dig, hvorfor bogen kommer netop nu? Og hvis jeg må tilføje noget, ja. Er det fordi, at du frygter et fogedforbud? Altså om bogen kommer nu? Altså det gør jo ikke noget. Altså i forhold til et fogedforbud kan man jo nedlægge før bogen kommer. Mm. Så i princippet kunne PET jo... Har du været bekymret for det, og derfor kommer den lige nu og skrevet faktisk, den på 3 måneder? Nej, det har jeg faktisk ikke. Altså grunden til, at jeg har skrevet det på 3 måneder, og virkelig har skyndt mig, det er fordi, at jeg synes, at det er nu, at sagen er vigtig, eller det er nu, sagen er fremme. Og jeg møder dag ud og dag ind folk, som siger, det lyder enormt spændende, men det hele er så hemmeligt, jeg forstår ikke, hvordan den her historie hænger sammen. Så jeg har set det som en opgave i den her bog at forsøge at beskrive forfra, hvordan den her sag hænger sammen. Og jeg ved udmærket godt, at det her ikke er det endegyldige billede, og der er masser af ting, vi ikke ved. Men grunden til, at jeg har skyndt mig, det er fordi, jeg synes, at det er en enorm væsentlig sag, og fordi det er nu, det er aktuelt. Sådan er det jo i vores. Hans Davidsen Nielsen. Hvem står bag beslutningen om først at hjemsende FE-ledelsen, da tjenestens tilsyn udtaler kritik, og senere at overvåge, anholde og sigte Lars Findsen? Når det gælder den første beslutning omkring hjemsendelsen, så har jeg på baggrund af kilder kunnet stykke sammen, at selve beslutningen bliver truffet i Statsministeriet. Hvor, altså at Statsministeriet er til stede, og hvor den daværende forsvarsminister Trine Bramsen og hendes departementschef var til stede. Det gælder selve beslutningen om hjemsendelsen. Når det gælder spørgsmålet om, hvem der har truffet beslutningen om, at Lars Findsen skulle totalovervåges gennem mere end et år og anholdes, så har jeg ikke dokumentation for, hvem der har sagt hvad og gjort hvad og besluttet hvad. Det, jeg har til gengæld ved rigtig meget om, fordi jeg har skildret de her efterretningstjenester igennem mange år, det er, at loven er indrettet på den måde, at PET-chefen refererer til justitsministeren, og alle væsentlige sager skal forbi justitsministeren. Og i de rigtig store sager skal det op i regeringens sikkerhedsudvalg eller i regi af statsministeriet. Sådan er loven indrettet. Og når justitsministeren er øverste anklager i den her type af sager, så er det ikke tilfældigt. Så er det ikke fordi, at han ligesom dronningen underskriver love. Så er det fordi, at regeringen skal kunne intervenere, hvis der er noget, som går imod højere hensyn. Lad os prøve at blive så ved den her hjemsendelse af FE-ledelsen, som jo sker, da tjenestens tilsyn på et tidspunkt udtaler kritik af ledelsen. Mm. Det har du dokumentation for, siger du? Jamen, det kommer an på, hvad du mener med dokumentation. Jamen, fordi hvis du mener med dokumentation, har jeg en båndoptagelse fra et møde i Statsministeriet den 21. august 2020, mener jeg, det er på UKOM, så er svaret nej. Mm. Men jeg har tilstrækkeligt mange kilder, som har fortalt, at det er der, beslutningen træffes. Og så kan du spørge, hvem er det? Hvem siger hvad på mødet? Men det korte og det afgørende for mig at se er, at i sidste ende, når beslutningen træffes i Statsministeriet, så er det jo også en beslutning, som Statsministeriet står bag. Mm. Fordi ellers var der jo ikke nogen grund til at gå over i Statsministeriet. Altså det er jo det, man skal være knivskarp på. Det her er en verden, hvor det er need to know. det er jo ikke noget med, at man bare skal underholde folk, fordi det er egentlig meget rart for dem at vide. Selvfølgelig er der et formål med, hvor beslutningerne træffes. Du har dokumentation, og den dokumentation består af flere af hinanden uafhængige kilder, som siger det samme til dig. Kan du sige, hvor mange og hvordan du har fået... Ja, i hvert fald flere end en. Okay. Synes du, at du på den baggrund er overbevist om, at det er det, der er sket? Nok til at skrive det i bogen. Mm. Hvorfor synes du egentlig, at jeg og de mennesker, som plejer at stole på dine ord, skal tro på dig nu? Jamen, det er jo også op til dig og andre mennesker, om I tror på mig. Altså, men jeg er ikke en journalist og har aldrig været det, som går over kanten eller til stregen. Jeg er sgu i virkeligheden, men det må jo andre vurdere. Det synes egentlig selv, jeg er ret tilbageholdende. Men det er klart, at i den her verden, hvis ligesom man opstiller et krav om, at jeg skal kunne fremlægge dokumenter eller referater fra regeringens sikkerhedsudvalg, ikke også? Så vil der aldrig komme en bog eller journalistik for den sags skyld ud af det. Det krav kan man ikke rejse lige så lidt, som man jo kan sige, at du kunne også have sagt, dengang I skriver historien om Støjberg. Men det er førstehåndsberetninger, som du har fået. Mm. Er det det? Undskyld, hvad? Er det førstehåndsberetninger, omkring, du har fået? Er det nogen, som har siddet i sikkerhedsudvalget? Omkring, der er vi tilbage inde i det, der handler om kildebeskyttelse. Okay, ja. Og jeg kan simpelthen ikke gå ind i det. Fordi at konsekvenserne, kan enhver jo se i dag, kan være helt enorme for kilderne. Så lad os prøve at gå videre til den del af det, som du jo ikke er 100% sikker på. Det er den del, der handler om, hvem der har taget beslutningen om overvågning og anholdelse og anholdelse af Lars Findsen. Ikke? Ja. Det er du ikke 100% sikker på, at det også ligger i statsministeriet. Men er du overbevist om, at det ligger højt oppe og spurgt på en anden måde, at det ikke bare er nogle typer inde hos PET, som har fundet på, at sådan gør vi det? Prøv at høre her. Det, jeg skriver, det er, at det nødvendigvis må være en beslutning, der har været op i statsministeriet. Hvorfor skriver jeg det? Det er, fordi den her sag er ikke bare en tilfældig sag. Det er den største efterretningssag i Danmarks historie. Ganske enkelt. Forestillingen om, at PET-chef på egen hånd skulle have iværksat en total overvågning af FE-chef gennem mere end et år. Det er ikke af denne verden, at det bare skulle være sket ved en tilfældighed, uden at det var forelagt. Det står direkte i loven, at det skal ind over justitsministeren, og jeg kan love dig for, du kan spørge en hvilken som helst anden. For eksempel mange af dem, der har været ude og udtale sig i den her sag, embedsmænd, tidligere embedsmænd, som jo kender systemet indenfra, og som normalt aldrig siger et dyt. De har været ude i et læserbrev, for eksempel departementschefen i justitsministeriet gennem 20 år, der aldrig har sagt noget. Han har beskrevet den her sag som en ubrudt, næsten ubrudt kæde af fejlbeslutninger og manglende evne til at tænke to skridt frem. Anders Fogh Rasmussen, som er tidligere statsminister, siger, at det er fuldstændig utænkeligt, fordi det vil være grov embeds tjenesteforsømmelse, hvis Mette Frederiksen ikke har været direkte involveret i det. Det er sådan, det system fungerer, og selvfølgelig gør det det, fordi det her handler om noget af det aller væsentligste i Danmark, nemlig i forhold til fremmede magter og statens sikkerhed. Og det her med at forsøge at skabe et billede af, at det er to tilfældige kriminalbetjente i PET, der har fundet på det hele, det er ikke af denne verden. Det er jo ikke første gang, at hvis jeg siger Barbara Bertelsen i det her studie, ja, så er det ikke første gang, det er sket i forbindelse med afdækningen af den her sag. Fordi hvis jeg må afbryde dig, det, og det er der jo en helt klar grund til, fordi Barbara Bertelsen sammen med Mette Frederiksen udgør ledelsen i regeringens og embedsmændenes sikkerhedsudvalg. Så selvfølgelig er de inde i billedet. Jeg prøver jo også at se, om vi på en eller anden måde kan komme nærmere et motiv. Du ved det jo ikke. Nej. Det gør jeg heller ikke. Men vil det være for meget at sige, at der var og har været ondt blod mellem Barbara Bertelsen og Lars Findsen? Det er helt klart, at de har et modsætningsforhold til hinanden. Men i virkeligheden tror jeg ikke, at det er det mest afgørende. Jeg tror i virkeligheden, at meget af den her sag er et produkt af den måde, regeringen har ageret på. Og især i den her periode. Her taler vi om august 2020. Mm. På et tidspunkt, hvor Mette Frederiksen og Barbara Bertelsen sammen var blevet ekstremt populære i Danmark på at vise enormt stor handlekraft. Alle kan huske, hvordan Mette Frederiksen kunne gå på vandet i perioden efter nedlukning, og befolkningen synes, at det her med at handle hurtigt og hårdt, og prøve at se, hvordan vi før nogen andre lande i verden nærmest havde nedlukket Danmark, og hvor meget. Og det her er på en måde det samme. Man ser et problem, man ser en rigtig møgsag, som har plaget systemet gennem flere år. Så kommer der en tilsynsrapport og den pressemeddelelse med den karakter, og så handler man på stedet. Så de griber en mulighed? Jeg vil ikke engang sige nej. Jamen, jeg tror ikke engang, fordi dem, der bare vil sige, at det er bare en personlig vendetta, og jeg har godt set Eva Schmidt, jeg tror, at det er alt for forsimplet. Og der er også dem, der ligesom vil gøre Barbara Bertelsen, som jo virkelig, virkelig er interessant som embedsmandstype, som sådan en, der er ligesom, at hun skulle bare være drevet af personligt altså antiparti. Og det tror jeg slet ikke på. Jeg tror meget, at det er sådan en måde, som den her regering har opereret på, ikke også, at man har besluttet og eksekveret lynhurtigt. I din bog, der beskriver du efterretningssamarbejdet med USA, der trækker tråd helt tilbage til den kolde krigs tidligste år. Mange mener jo at vide, at lige præcis den sag har noget at gøre med Lars Findsen og Claus Hjort Frederiksens tiltale og anholdelser. Kommer du ikke med din bog til at øge mistanken om, at Lars Findsen var din kilde? Nej, det synes jeg bestemt ikke. Altså, jeg har jo hele tiden, jeg har fra dag et dækket den her sag, ligesom alle mulige andre journalister. Og det er ligesom det her nu, at jeg ufrivilligt er blevet en del af den her sag. Jeg kan simpelthen ikke se, det er også det, der er sikkert, at altså, det der med, at jeg kunne have grebet den her sag an på en anden måde. Jeg har skrevet om det her område i over 20 år. Selvfølgelig går jeg med ind i dækningen og forsøger efter bedste evne, og prøve at lægge de brikker frem, som vi får løbende hen ad vejen. Så jeg kan simpelthen ikke se, at man kan ligesom gøre mig ansvarlig for, hvordan den her sag nu er havnet i retten. Det er mere bare det der med, hvis man nu var anklager i Findsen-sagen, ikke? Kan man så ikke med din bog i hånden gå ind i retssalen og sige, se selv, altså klap på bogen og sige, Lars Findsen er jo din kilde, og han har talt over sig. Altså, hvor synes du finder belæg for det i bogen? Jamen, det kan jeg ikke se. Det er jo mere, når du kommer med den her bog, vi ved, at du har mange gange beskrevet situationen omkring Lars Findsen, omkring de her tanker tilbage fra efterretningssamarbejdet med USA. Det er det meste af din bog sådan set handler om, ikke? Vi ved, at vi kan koble de ting til Lars Findsen og Claus Hjort. Kan du ikke godt se, at der må være en eller anden kobling, som en anklager kunne bruge til noget? Jamen, det vil de da utvivlsomt forsøge, men jeg kan bare sige, at igen, hvem vi har talt med, hvem vi ikke har talt med, og vi har talt med rigtig mange, det kan jeg under ingen omstændigheder komme ind på af hensyn til min kildebeskyttelse. Og det er og bliver svaret på det spørgsmål. Hans Davidsen Nielsen, journalist på Politikken, tusind tak, fordi du var med. Selv tak. Og jeg vil også sige tusind tak til jer, som har lyttet med til dagens udgave af Reporterne. Du har lyttet til Reporterne på 24/7. Hvis du kunne lide programmet, så gå ind og tryk abonner hos din foretrukne podcasttjeneste, eller lyt med live hver dag mellem 15 og 16 på 24/7. Tips skal altså sendes til reporterne@247.dk.